یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا حاکمان یا حسین یا حسین مولا حاکمان یا حسین یا حسین ماما تمہیں شہ کربلا دو ماما تمہیں قتیل جفا دو ہک پہ کفن ہک پہ ردا دو مجھے دل آ فرش عزا مانو کر حسین جو مجھے نوکری سائیں جتن جی مجھے نوکری سائیں جتن جی مانو کر حسین جو مانو کر حسین جو ہموتے آدا سائیں کبریا جی مکھے آدوا سائیں مصطفیٰ جی مجھے دل میں آ ولا مرتضیٰ جی مسرہ زیا زہرا مانو کر حسین جو جبریل جی آئی صدا ہی کئی نوکری در سیدہ جی حسنین جو خیات بڑھ دی مجھو حیدر آ مولا مانو کر حسین جو تجھیا کئی ولین غلامی شاہ شمس ہے بری شاہ بھٹائی تجھی نوکری کئی شان رانی ہر ہک جی آہے صدا مانو کر حسین جو لال خان شہباز سائیں مہران جو تو اناز سائیں پرواز جو چھائے راز سائیں چھائے لال قلندر آ مانو کر حسین جو حل من چیو شاہ شہیدان لبے کےو شہدائے میدان چیو ہر زبان ملے جے وری جا مولا عطا کیا فدا مانو کر حسین جو جو سالار غازی لب القما جہ جیتی بازی آپا سکھا تھے او مولا راضی رہو چوندو شاہ وفا مانو کر حسین جو مانو کر حسین جو